potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Climea Forte i niczego się nie obawiam. Climea Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Tomasz Jeleński, Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest środa, 18 dzień marca, minęła 15. Zaczynamy popołudniowe wydanie, zapraszamy do trójki. Na początek najnowsze wiadomości i Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 250 zakażonych koronawirusem w Polsce. Nowe dane podaje Ministerstwo Zdrowia. Znamy szczegóły tarczy antykryzysowej. Zakłada pomoc państwa dla firm i osób, w które uderzyła epidemia. Zorganizowali dyskotekę. Teraz właścicielom lokalu w Rudzie Śląskiej grozi kilka lat więzienia. Jest 5 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wykryto go u 2 osób z województwa podkarpackiego i po 1 osobie z województwa lubuskiego, małopolskiego i podlaskiego. W sumie zainfekowanych zostało 251 osób, 5 zmarło. Epidemia uderzyła w wiele firm i osób, które nie mają etatów. Dla nich rząd szykuje pomoc. Będą dopłaty dla przedsiębiorstw w kryzysie, jednoosobowych firm, osób właśnie zatrudnionych na tzw. śmieciówkach. Oprócz tego ulgi w płatnościach i kredytach oraz zwalczanie nadmiernego podnoszenia cen. Prezydent i premier przedstawili tak zwaną tarczę antykryzysową dla gospodarki na czas walki z koronawirusem. Pakiet ma być warty 212 miliardów złotych. Przedsiębiorstwom, które poniosły straty przez koronawirusa i spełnią odpowiednie warunki, państwo pokryje 40% wynagrodzeń pracowników do poziomu średniej pensji. Dofinansowanie mają też otrzymać odcięte od dochodów jednoosobowe firmy i osoby zatrudnione na tzw. umowy śmieciowe do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. Rząd w ramach tarczy chce również zwalczać nadmierne podwyższanie cen, uruchomić inwestycje w infrastrukturę, samorządy i sektor medyczny oraz stworzyć zabezpieczenie dla środków, które znajdują się w depozytach, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dla obrony społeczeństwa przed bezrobociem, przed gwałtowną falą bankructw. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył podczas konferencji, że kryzys objął cały świat, więc Polska w najbliższym czasie nie może liczyć na wsparcie z zewnątrz. To jest program, który zakłada, że radzimy sobie sami. Prezydent zapowiedział również podczas konferencji, że zwróci się osobiście do prezydenta Chin Xi Jinpinga o dostarczenie większej ilości sprzętu medycznego. Karol Surówka, Polskie Radio. Jedzenie i wodę będą dostawać wszyscy, którzy stoją w kolejkach przed polsko-niemiecką granicą. Mają mieć też zapewnione przenośne toalety. Szef MSWiA zobowiązał wojewodów do wsparcia podróżnych. Do podróżnych, którzy oczekują na odprawę na granicy z Niemcami, skierowano prowiant przez służby wojewodów przy współpracy samorządów. W akcję rozdawania jedzenia i wody włączać się będą funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na miejscu mają być rozstawiane przenośne toalety. Wczoraj przed przejściami w Jędrzechowicach i Świecku pracownicy Orlen Deutschland przekazywali podróżnym prowiant, a dziś podobną akcję kontynuują pracownicy stacji Orlenu po polskiej stronie granicy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Straż Graniczna prosi podróżnych o wcześniejsze wypełnianie kart lokalizacyjnych. Rzeczniczka pograniczników w Tuplicach, porucznik Monika Karandy-Skazalska, mówi, że to znacząco przyspieszy odprawę. Zdarzają się przypadki, tych przypadków jest naprawdę bardzo dużo, że podróżni pomimo otrzymania takich kart lokalizacyjnych przez nasze służby podjeżdżają do kontroli granicznej bez wypełnionych kart o te informacje podstawowe wymagane. Nie posiadają często długopisów, chociaż długopisy my również podajemy tym podróżnym po to, żeby jakby usprawnić te czynności kontrolne. Zdarzają się też przypadki, że podawane są nieprawdziwe dane. Wypełnienie karty lokalizacyjnej jest obowiązkowe. Niezagrożone wybory uzupełniające do samorządów, a nie wybory prezydenckie, zapewnia PKW. W najbliższą niedzielę zaplanowano wybory uzupełniające do 10 samorządów w kraju, a do końca miesiąca 20. Nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych, by te wybory się nie odbyły, by przełożyć wybory. Jedynym takim warunkiem na przełożenie tych wyborów, jak także wyborów prezydenckich, jest wprowadzenie przez prezydenta stanu nadzwyczajnego. Inne regulacje nie wchodzą w grę. Tłumaczył rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Komitet Wyborczy Krzysztofa Bosaka złożył dziś do PKW 300 tysięcy podpisów. To konieczne do rejestracji kandydata w wyborach prezydenckich. Według Tomasza Grzelewskiego nie ma problemu z osobami, które zgłosiły się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Nie mamy żadnego problemu z tym, ale są takie, gdzie tam niektóre osoby rezygnują, ale mamy zapewnienia komisarzy wyborczych, że te komisje będą pracowały w komplecie. Jeżeli ktoś zrezygnuje, to tak jak zapewniają nas komisarze wyborczy, w jego miejsce będzie następna osoba. Nowy termin wyborów uzupełniających będzie w Stryszowie koło Wadowic. Mieszkańcy w jednym z okręgów w najbliższą niedzielę mieli wybierać nowego przedstawiciela do Rady Gminy. Nowy termin to 19 kwietnia. Do 8 lat więzienia grozi właścicielom lokalu w Rudzie Śląskiej, którzy nie zważając na stan zagrożenia epidemicznego i obowiązujące obostrzenia, zorganizowali dyskotekę. Bawiło się na niej 25 osób. Interweniowali policjanci i Straż Miejska, mówi rzecznik Rudzkiej Policji Arkadiusz Ciozak. Mundurowi poinformowali odpowiadającą za ten lokal kobietę o konieczności wyproszenia gości i zamknięciu go. Spotkali się jednak ze zdecydowaną odmową z jej strony. Poinformowała policjantów, iż osoby, które dokonały rezerwacji, zapłaciły już i ona nie chce, aby ona czy też właściciele tego lokalu mieli problemy z tymi osobami. Prokuratura będzie prowadziła sprawę pod kątem rozszerzania epidemii i zagrożenia dla życia ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Fakty są takie, proszę Państwa, że mamy wiosenną pogodę za oknem przy Myśliwieckiej. W Warszawie dziś na termometrach 15 stopni, w parkach zaroiło się od biegaczy, ale pamiętajmy, by nie uprawiać sportów zespołowych, czy też biegać w grupach. Zachowajmy środki ostrożności, dbajmy wzajemnie o siebie. W stolicy 15 stopni, jak mówiłem, jeszcze cieplej w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie, w tych miastach 16 stopni. Najcieplej dziś w okolicach Wrocławia i Opola, 18 stopni, chłodniej w Trójmieście, tam 13 stopni. Taka temperatura także w Białymstoku i w Olsztynie. Do końca dnia nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. MediaExpert. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. W Leroy Merlin najlepsza oferta na rynku, zawsze w zasięgu ręki. Zrealizuj swój remont, urządź dom i ogród dzięki łatwym i szybkim zakupom online. Wybieraj, zamawiaj, a my dowieziemy, gdzie chcesz. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 8 minut po godzinie 15, tak? Po godzinie 15 w tym tygodniu i pewnie w najbliższych dniach będziemy wcześniej rozpoczynali naszą audycję. No właśnie, tak było wczoraj, tak będzie i w najbliższych dniach, jak powiedziałem. Jak wiemy, sytuacja jest nadzwyczajna w związku z tym, co dzieje się dookoła nas. Będziemy Państwu towarzyszyli w popołudniowych wydaniach. Zapraszamy do Trójki od godziny 15 do godziny 19. To do odwołania. Chcemy, by także Państwo otworzyli nasz program w tym trudnym czasie. Proszę koniecznie dać znać, co Państwa trapi, co doskwiera, co ciekawego lub ważnego dzieje się w Państwa okolicy, a może co Państwa pociesza w tych ostatnich dniach. Wyjątkowo rozmowna i życzliwa osoba dziś przy telefonie. Tomasz Jeleński czeka na sygnały. Numer doskonale znany. 2 2 7 3. Oczywiście można też do nas pisać. zd@polskieradio.pl. Sporo przed nami. Sprawdźmy w takim razie w telegraficznym skrócie, co w programie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Są cichymi bohaterami ostatnich tygodni. Mowa o laborantach wykonujących testy na koronawirusa. Pracują z ogromnym poświęceniem, pod ogromną presją, często kosztem życia osobistego. Po godzinie 16 połączymy się z kierowniczką laboratorium w Poznaniu. Już teraz gorąco polecam tę rozmowę. Także u nas w programie najświeższe wieści z frontu walki z koronawirusem. Nasi reporterzy trzymają rękę na pulsie. Śledzimy to, co w tej sprawie robią władze. Za nami posiedzenie Rady Gabinetowej. Są propozycje dla przedsiębiorców, rządu. rząd na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii chce przeznaczyć 212 miliardów złotych. Komentarz do tych zapowiedzi w BWP po 18.30. Zapytamy też o sytuację osób pracujących na umowach śmieciowych. Wiele z nich straciło właśnie źródło utrzymania. Co z nimi? Powiemy też o oszustach, którzy na epidemii chcą zarobić oraz o sytuacji w polskich szpitalach. Naszym gościem przed 18 będzie profesor Jarosław Fedorowski, prezes Forum Szpitali Polskich. A po 18 kolejny ciekawy gość w Trójce z wybitnym polarnikiem i podróżnikiem Markiem Kamińskim. Porozmawiamy o tym, gdzie szukać pociechy w tych trudnych czasach, jak sobie radzić z tą sytuacją. To i wiele więcej w naszym programie do godziny 19. Polecamy. Tymczasem 10 minut po godzinie 15. Audycja popołudniowa. Ważny komunikat. Gdyby kogoś korciło, życzliwie przypominamy i stanowczo namawiamy. Zostań w domu z Trójką. Warto być z nami także dla muzyki. A dziś gramy tylko po polsku. Pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim drżącym serca zabiciem trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. programie trzecim Polskiego Radia. 14 minut po godzinie 15. Wspólnie z Państwem do godziny 19 tworzymy popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. Liczymy na sygnały, informacje od Państwa, takie chociażby jak wiadomość od Pana Artura, który prosi, byśmy w tych dniach korzystali z możliwości zamówienia jedzenia na wynos. Także od tego zależy los barów i restauracji, pisze na zd3@polskieradio.pl Pan Artur. Bardzo dziękujemy za tę wiadomość i polecamy 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A my jak codziennie przedstawiamy Państwu aktualną sytuację, jeżeli chodzi o zakażenia koronawirusem. Z ostatnich doniesień Ministerstwa Zdrowia, do którego napływają informacje ze wszystkich laboratoriów w całym kraju, wiemy, że jest 5 potwierdzonych nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Oznacza to, że na teraz liczba chorych zwiększyła się do 251. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1500 testów. O szczegółach Ewa Dudzińska. Do 19 laboratoriów wykonujących badania na obecność koronawirusa dochodzi jeszcze jedno, mobilne, poinformował dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziś rozpocznie swoją działalność mobilne, wojskowe mobilne laboratorium, a więc odpowiadamy na potrzeby całego systemu bezpieczeństwa w tej dziedzinie. Na ten temat rozmawiałem z generałem Owczarkiem, dowódcą rodzajów wojsk. Włączamy się w ten system, żeby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Działania zapobiegawcze prowadzą też szpitale w całym kraju i to nie tylko te przyjmujące pacjentów zakażonych. Instytut Onkologii w Warszawie również ograniczył wizyty, prosząc pacjentów, by przychodzili bez osób towarzyszących. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy pacjent onkologiczny będzie wymagał pomocy, może wejść z nim jedna osoba, informuje rzecznik Instytutu Mariusz Gierej. Ta kwarantanna, ten ograniczony dostęp obowiązuje również u nas w szpitalu. Decyzję podejmuje tak naprawdę personel, który wpuszcza osoby do instytutu. Nie możemy narazić ze względu na komfort, wygodę jednego pacjenta, narazić pozostałych pacjentów. Terapia onkologiczna jest terapią ratującą życie, w związku z tym nie widzimy możliwości, żeby ją przerwać. W sytuacji pacjentów onkologicznych jest to bardzo istotne, ponieważ to oni właśnie mają znacznie obniżoną odporność. Jest też apel ratowników do nas wszystkich, żeby sumiennie i bez nadużyć wzywać karetki pogotowia. Jak powiedział mi Piotr Dyman z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, w obecnej sytuacji jest to szczególnie ważne. Jeżeli chcemy wymusić przyjazd zespołu lub żeby naciągnąć fakty, a potem okazuje się, że one są inne, to jest nie na miejscu. Ludzie kłamią, wymuszając, po czym okazuje się, że to jest sytuacja inna niż zgłoszona. Prędzej czy później i tak personel dojdzie do tych faktów, które były zatajone. Głównie chodzi o to, żeby czego nie ukrywać dla dobra swojego, dla dobra zespołów i innych potencjalnych potrzebujących. A co powinniśmy robić, kiedy poczujemy się źle? Może to być zwykłe przeziębienie. Zanim sprawa się wyjaśni, nie powinniśmy wpadać w panikę. Warto jak najprędzej zastosować środki wzmacniające, podpowiada ekspert w dziedzinie immunologii i zakażeń dr Paweł Grzesiowski. Jeżeli mamy już sobie pomagać, kiedy zaczęły się objawy, to po prostu postępujemy objawowo, czyli jak jest kaszel suchy, to staramy się robić nebulizację, zrobić tak, żeby ten kaszel był wilgotny, żebyśmy odkrztuszali. Jak jest gorączka, stosujemy leki przeciwgorączkowe i tu jest główne wskazanie, i to jest może ważna uwaga, żeby stosować bardziej pochodne paracetamolu niż aspirynę czy ibuprofen, dlatego że te leki hamują reakcję zapalną i mogą ułatwić wirusowi większą inwazję, a więc głównie leki z grupy paracetamolu mają być przeciwgorączkowo stosowane. Oprócz tego postępowanie wspomagające, nawadnianie. Dużo picia? Nawadnianie, tak. Czyli dużo picia. Ktoś, kto ma poczucie, że się lepiej czuje, jak weźmie sobie na przykład dużą dawkę witaminy C, proszę bardzo, może wziąć, ale to nie jest działanie przeciwwirusowe. Pamiętajmy, to jest działanie ogólno wspomagające. Te informacje zebrała nasza reporterka Ewa Dudzińska, a Państwo dzwonią do programu trzeciego. 2 dwójki i 7 trójek. Program, który był zrobiony na YouTubie 7 lat temu. Maxa Kolonki, znanego polskiego dziennikarza, który analizował dokumenty rządowe amerykańskie, które mówiły wtedy, 7 lat temu, że koledzy z Chin, armia chińska w ciągu paru lat zaatakuje bardzo groźnym wirusem całą kulę ziemską. W ciągu 6 miesięcy wszystkie kraje będą zainfekowane. zdecydowane. Drogi panie, ostatnio szeroko na ten temat mówił profesor wirusologii Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak przekonywał, no nie możemy wierzyć w takie teorie spiskowe dziejów. Wirusy z grupy koronawirusa są z nami od bardzo, bardzo dawna, co jakiś czas mutują i z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że właśnie co kilkanaście lat w takiej formie, jaką mamy teraz, mogą się pojawić. A dziś w Trójce gramy po polsku. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Być grupa Mysłowic w programie Trzecim Polskiego Radia, 22 minuty po godzinie 15. Jestem w gorszej sytuacji, bo jestem w tej chwili na bezrobotnym. Pracowałem na umowie śmieciowej. W zeszłym roku zamknąłem firmę. I teraz tak postanowiłem się zapytać, żeby może państwo poruszyli ten temat. Ciekawy jestem też, co państwo mogliby jako rozgłośni, tylko co rząd mógłby zrobić dla takich osób jak ja, bo w tej chwili jest tak, że no pieniądze się kończą i przyjdzie, no, że tak powiem, sytuacja zero. To teraz mam nadzieję, odpowiadając na pana pytanie, opowiemy o tym, co rząd planuje zrobić w najbliższym czasie. Ponad 200 miliardów złotych na pomoc dla przedsiębiorców, takie są plany. I takie rozwiązanie przyjęto podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Gabinetowej. Rząd nie zamierza zostawiać polskich firm w tej trudnej sytuacji i zapowiada pomoc finansową dla tych, którzy przez koronawirusa nie mogą prowadzić swoich interesów. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Dzisiejsze posiedzenie Rady Gabinetowej było nietypowe, jak zresztą wiele rzeczy w ostatnim czasie, a to dlatego, że osobiście spotkali się ze sobą jedynie prezydent i premier, a cała Rada odbyła się w formie telekonferencji z ministrami. To między innymi dlatego, że kilkunastu ministrów przechodzi kwarantannę po tym, jak wykryto koronawirusa u szefa resortu środowiska Michała Wosia, mówił w Polskim Radiu Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pan prezydent zdecydował, żeby Rada Gabinetowa odbyła się właśnie w takiej formule, również ci, którzy decydują o bezpieczeństwie i kierowaniu krajem, są takimi samymi ludźmi jak każdy inny obywatel. Omawiany dziś na Radzie pakiet pomocy dla przedsiębiorców został przygotowany przez prezydenta Andrzeja Dudę i roboczo nazwany tarczą antykryzysową. Pakiet zakłada przeznaczenie z kasy państwa dokładnie 212 miliardów złotych, m.in. na współfinansowanie wynagrodzeń, mówił po posiedzeniu Rady premier Mateusz Morawiecki. Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej, będzie państwo mogło pokrywać 40% wynagrodzenia do wysokości wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej. Drugie 40% pokrywa pracodawca, co najmniej drugie 40%. Dzięki temu jestem przekonany, że parę milionów osób, może nawet 3, może 4 miliony osób będzie bezpieczniejsze na rynku pracy. Premier zapewnił też, że wsparcie otrzymają ci, którzy nie są zatrudnieni na etacie. Dla osób na działalności gospodarczej czy umowach o dzieło będziemy mieli też możliwość wypłaty środków do wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. A prezydent Andrzej Duda dodał, że rząd zrobi wszystko, by drobni przedsiębiorcy przetrwali ten kryzys. Te wszystkie drobne usługi i zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, dzisiaj bardzo wielu z nich jest w kłopotach, wiem o tym, jest im ogromnie potrzebna pomoc. Rozwiązania zaproponowane przez rząd idą w dobrym kierunku, uważa Marek Zuber. Ekonomista dodaje jednak, że na razie nie znamy jeszcze dokładnych propozycji wsparcia. To jest konieczne. To są naprawdę nadzwyczajne dzisiaj wydarzenia, kompletnie nieprzewidywalne. W związku z tym, taka jest rola państwa, żeby w takich sytuacjach jednak wkraczać. Jedyna uwaga, którą ja mam, to jest uwaga dotycząca kryteriów, bo tam kilka razy padło to słowo kryteria. Mam nadzieję, że będzie to maksymalnie uproszczone i będzie to dostosowane do realnych potrzeb. Wyobrażam sobie, że w przypadku pożyczek, które będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego, nie będzie to procedura liczenia normalnej zdolności kredytowej, bo gdyby tak miało być, to oczywiście to wszystko nie ma sensu. Zdaniem ekonomisty ważne też, by tarcza antykryzysowa została uruchomiona jak najszybciej. Czekamy teraz na te poszczególne rozwiązania, jak to będzie w praktyce działało. Chodzi o to, żeby jak najszybciej umożliwić dostęp do tych środków. A tarcza antykryzysowa ma się składać z 5 filarów. Ochrony miejsc pracy, gwarancji dla przedsiębiorców, wsparcia dla służby zdrowia, zapewnienia płynności systemu finansowego i stworzenia funduszu inwestycji publicznych. Co państwo na to, proszę dać znać. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. A do tego wrócimy, do tego tematu wrócimy także po 18.30 w BWP. Już teraz polecam. A jeżeli chodzi o obrót gospodarczy, pan Piotr pisze na zd@polskieradio.pl. Burmistrz Bryjnowa zamknął targowisko, gdzie rolnicy i sprzedawcy głównie w sobotę sprzedawali swoje produkty. Chciałbym uzyskać odpowiedź na dwa pytania. Dlaczego kupowanie w marketach i sklepach stacjonarnych jest bezpieczne, a na targu nie? Oraz dlaczego są również zamknięte pawilony stacjonarne na targowisku. Panie Piotrze, przy najbliższej okazji zadamy to pytanie. Bardzo dziękuję za wiadomość. Dziś po polsku. Nikt nikogo. Raz, dwa, trzy. Nikt nikogo nie broni, nikogo nie każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu nadziei, lęku przed sobą i wreszcie siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak nikogo nie broni, zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi, wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka. Całą serię pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć.

6 minut do godziny 16. Szuwary i Pudelsi w Trójce. Jak szuwary, to Mazury, a jak Mazury, to pan Adam. Panie redaktorze, dziś w gnieździe, które mam w zasięgu lornetki, zobaczyłem pierwszego bociana. W poprzednich latach to się zdarzało między 19 a 24 marca. Ale to nie znaczy, że już koniec zimy. Zdarzały się kwietnie, kiedy bociany chodziły po kolana w śniegu. Przylatywały do nas na podwórko, domagały się papu. Tak, jeszcze jutro będzie zdecydowanie ciepło, tak jak dzisiaj, tak to chyba należy powiedzieć. Ochłodzenie od piątku, wtedy na termometrach od 2 do 6 stopni. Dobrze, czas u nas na kolejny temat. Zapraszamy do Trójki. A teraz ostrzeżenie, proszę Państwa. Coraz częściej oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa i podejmują różne próby, aby wyłudzić nasze pieniądze. Dlatego coraz więcej instytucji ostrzega, nie dajmy się naciągać. O szczegółach Sylwia Zadrożna. Twój dług na mikrorachunku podatkowym wynosi 2 zł i 44 grosze. Taki SMS trafił ostatnio do pani Izabeli z Poznania. Zdziwiłam się, bo po pierwsze nie mam żadnych zaległości. Wszystkie podatki płacę na czas. A po drugie jeszcze nie rozliczyłam się z fiskusem za ubiegły rok. I tak się zastanawiam, czy Ministerstwo Finansów rozsyła takie SMS-y? Ani Ministerstwo Finansów, ani Krajowa Administracja Skarbowa takich SMS-ów czy maili do podatników nie wysyła. Stąd prośba, aby nie klikać w takie wiadomości, a najlepiej je od razu kasować, mówi Paweł Jurek, rzecznik resortu finansów. Proszę bardzo na to uważać, dlatego że bardzo często w tych SMS-ach czy mailach pojawiają się też linki, które prowadzą do stron, które z kolei mogą zainfekować nasze urządzenie, mogą wyłudzać dane, czy też mogą prowadzić do stron z płatnościami, a oczywiście takich płatności nie należy dokonywać. I to co ważne, administracja podatkowa, czy też Ministerstwo Finansów w okresie rozliczeń podatkowych takich SMS-ów, czy wiadomości o zaległości podatkowych po prostu nie wysyła. Nie tylko maile i SMS-y powinny wzbudzić naszą czujność. Uważać należy też na podejrzane reklamy w internecie oraz propozycje okazyjnego zakupu akcji lub obligacji, dodaje Jacek Barszczewski z Komisji Nadzoru Finansowego. Na przykład spółek produkujących sprzęt medyczny, ochronny, środki czystości, bo za taką ofertą może stać tak zwana firma krzak. Polski Standard Płatności ostrzega z kolei przed wyłudzaniem pieniędzy przez oszustów, którzy podszywają się pod naszych znajomych na Facebooku albo Messengerze. Takiego wyłudzenia można jednak łatwo uniknąć, wyjaśnia Krzysztof Stępień, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa BLIK. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć swój profil na Facebooku, zastosować dwuskładnikowe uwierzytelnianie logowania. Zawsze należy potwierdzać tożsamość znajomych, którzy piszą do nas na Messengerze i proszą o pieniądze. Najlepiej zadzwonić do nich. Koniecznie trzeba sprawdzać dane płatności przed jej zaakceptowaniem w aplikacji bankowej. Przestępca nie wypłaci pieniędzy, dopóki nie zaakceptujemy płatności PIN-em w swojej aplikacji bankowości mobilnej. I bezwzględnie trzeba chronić swój telefon hasłem, odciskiem palca lub biometrią twarzy. Niestety należy się spodziewać, że takich prób oszukańczych będzie coraz więcej. Chociażby dlatego, że większość banków przechodzi na elektroniczne formy kontaktów z klientami. Dlatego jeśli dostaną Państwo taki sygnał, to warto 2 razy sprawdzić źródło pochodzenia tych wiadomości i pod żadnym pozorem nie podawać swoich danych potrzebnych do zalogowania się w systemie transakcyjnym w banku, mówi Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Przestępcy, którzy wejdą w posiadanie takich danych, mogą nam nie tylko ukraść wszystkie posiadane środki, ale też na przykład korzystając z opcji takiej szybkiej pożyczki na klik, nawet obciążyć nasz rachunek takim długiem. I o ile zagrożenie koronawirusem minie, to dług trzeba będzie spłacać. Dlatego prosimy o ostrożność i przypominamy, że wszelkie przypadki prób wyłudzeń pieniędzy należy zawsze zgłaszać na policję. Kilkanaście minut temu słuchacz sugerował, że jego zdaniem być może za koronawirusem kryje się spisek. Panie redaktorze, ja tak w odniesieniu do jednego z poprzedników, ja taką prośbę, taki apel mam do wszystkich. przestańmy z teoriami spiskowymi, przestańmy z fake newsami, że mamy niesamowicie z pierwszego źródła wiadomości. Chyba to jest czas na to, żeby podporządkować się temu, co robi obecna władza, rząd i służby do tego, które zostały powołane. I jeszcze jeden głos w sprawie tarczy antykryzysowej. Dzwonił taki pan, który mówił, że pracował na śmieciówce i że teraz jest bezrobotny i się zapytał, co rząd ma dla takich ludzi. I pan redaktor powiedział, że no rząd tutaj dla przedsiębiorców ma jakieś programy i pomoce, ale mnie zastanawia, jak to jest, bo przedsiębiorcy, biznesy i rząd pomaga właśnie biznesom i przedsiębiorcom, a nie pomaga ludziom. Ten człowiek, który pracował na śmieciówce, nie jest przedsiębiorcą. To dla takich zwykłych ludzi. Ja mam bardzo wielu takich znajomych, którzy byli różnej maści freelancerami. To dla takich ludzi, którzy nagle stracili po prostu zarobek. Dziękuję pani za ten głos, ale przedsiębiorcy to przecież też są ludzie. Jeśli im będzie lżej, jeśli im pomożemy, to być może i tego pana, który do nas zadzwoni, miejmy taką nadzieję, któryś z przedsiębiorców, któryś z polskich firm zatrudni. Taką mam nadzieję. 20 minut do godziny 16. We'll be right back. oczywiście kult w programie Trzecim Polskiego Radia. Kwadrans do godziny 15. Bardzo Państwa o to prosimy. Zostań w domu z Trójką. Dbajmy o siebie dla własnego dobra. To nie są żarty. Dzień dobry, ja się dodzwonię do Trójki, jak się cieszę. Wszyscy staramy się przestrzegać przestrzeń epidemiologicznych naszych zobowiązań. Nie spotykamy się, natomiast no przykro mi to powiedzieć, ale to taki może trochę donos, że tutaj zaraz obok na niestety stadionach Agricoli, stadiony są pełne niestety młodzieży siedzącej, grającej, pełne rodzin, ale troszeczkę to tak się chyba wymknęło tym ludziom spod kontroli. Dziękuję panu za tę wiadomość, za ten głos. 2 2 7 3 także zd@polskieradio.pl do państwa dyspozycji do godziny 19:00. A już teraz czas u nas na kolejny temat. Branża nieruchomości także cierpi z powodu koronawirusa. Prowadzący wynajem krótkoterminowy, po tym jak ruszyła lawina odwoływania rezerwacji, a nowych w tym czasie nie ma, postanowili się przebranżowić. Teraz wynajmują mieszkania, na uwaga, na czas kwarantanny. Ogłoszenia tego typu przejrzała Monika Suszek. Do wyboru mamy kawalerki, apartamenty, a nawet przyczepy kempingowe. Coraz więcej tego typu ogłoszeń pojawia się w sieci. Wynajmę przytulny apartament w Sopocie. Apartament jest przygotowany do wynajmu przez profesjonalny serwis sprzątający wraz z możliwością dodatkowej dezynfekcji takich elementów jak klamki, włączniki itd. Idealny dla osób przebywających na obowiązkowej kwarantannie po powrocie z zagranicy. To jedno z ogłoszeń, jakie można znaleźć w internecie. Właściciele mieszkań postanowili zarobić na tych, którzy muszą być na kwarantannie, ale chcą na przykład odseparować się od rodziny, by zmniejszyć ryzyko ewentualnego zarażenia. Takich osób może teraz pojawić się sporo, bo każdy, kto powrócił z zagranicy, ma obowiązek poddania się 14-dniowej izolacji. Przebywałeś w ostatnim czasie za granicą lub podejrzewasz, że mogłeś mieć styczność z osobami chorymi? Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Zamieszkaj przez jakiś czas sam. Oferujemy nowoczesne i przestronne mieszkania na wynajem krótkoterminowy. Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przypomina, że zasady kwarantanny są z góry ustalone, zarówno dla tych, którzy poddają się kwarantannie, podejrzewając, że zarazili się w kraju, jak i tych, którzy właśnie przyjechali do Polski. Niezależnie od tego, w obu przypadkach wynajmowanie mieszkania albo poza tym wskazanym przez właściwe instytucje, albo tym ustalonym przez właściwe instytucje jest niewłaściwe i byłoby złamaniem kwarantanny. Człowiek, który wraca z zagranicy, ma podać miejsce pobytu. Jeśli sobie ustali dowolne miejsce, może tam się udać. Natomiast jeśli będzie w innym miejscu niż podał, łamie warunki kwarantanny. Mieszkanie na kwarantannie ma też swoją cenę i to nie byle jaką. Na przykład 25-metrowe mieszkanie w Katowicach można wynająć na 14 dni za 1250 zł. Są też oferty bardzo luksusowe. Spokojna nadmorska dzielnica Sopotu i kwarantanna za 3900 zł miesięcznie. Wysoka cena? Reguluje ją rynek, mówi radca prawny Aleksandra Grabarska. Myślę, że musimy powiedzieć, że jest popyt, jest podaż i te ceny za taki najem nie ma ani górnej, ani dolnej granicy. W przypadku najmu krótkoterminowego tu wszystko zależało od lokalizacji, od czasu. Te ceny zmieniały się również w trakcie roku. I myślę, że w jakiś sposób tutaj wynajmujący próbują oszacować, przy jakich kwotach nie będą chociaż stratnie. Z kolei kara za złamanie kwarantanny w Polsce wynosi 5000 zł. Donosiła Monika Suszek. Co Państwo na to? 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. W Trójce Mela Koteluk. Jestem kamykiem lecącym w Twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfabetu morsa, nie podlewano ziemią, złożoną topografią, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Koteluk w programie trzecim Polskiego Radia. To już prawie 7 minut do godziny 16. Jest epidemia, są osoby, które tę sytuację chcą wykorzystać. Dodzwoniła się do nas pani doktor. Chciałam powiedzieć o sprawie wyłudzeń trochę innego rodzaju, a mianowicie od początku tygodnia do przychodni zgłaszają się pacjenci, którzy domagają się wystawienia zwolnień lekarskich, bo na przykład boją się chodzić do pracy. No ja sama też spotykam się z taką agresją pacjentów, którzy uważają, że to jest moja zła wola, że ja nie chcę takich zwolnień wystawiać. Jest to bardzo przykre. Jeśli można by zaapelować, tak, że my do pacjentów, do ludzi, my nadal wystawiamy tylko zaświadczenia, jeżeli ktoś czasowo jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a nie dlatego, że jest epidemia i się boi chodzić do pracy, albo ma dziecko w szkole, z którym nie ma co zrobić. Dziękuję pani za ten głos. Życzymy wytrwałości. Proszę się trzymać. Za 7 minut w Trójce najnowsze wiadomości, a po godzinie 16 sprawdzimy, jak wygląda praca w laboratorium, w którym przeprowadzane są testy na obecność koronawirusa. Polecamy. www.2-3@polskieradio.pl. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Czy usłyszę się? Tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. A dziś z całych sił będę żył.